حسد کردم میگی میخوای دورش باشه عشقم رد شد نمیخوام مجبور شی میگی بی من خوبی قلبمو میکوبی برو تا راحت شی حالا که آشوبی میگی بیزار شدی میگی تکرار شدم من که عشقت بودم باعث آزار شدم عاشقی زوری نیست غربت و دوری نیست حالا که میخوای بری رسمش اینجوری نیست سرت سلامت گل من گوشه ای از دل من از وفاداری دنیا این شده حاصل من بهانه هات خیلی کمه تو هم یکی مثل همه این گذشتن از وجودم یادگار عشقمه سادگیم قلب تو زد میگی فراموش میکنی بی صفتی تا این حد بعد از این میخندم به دل بازندم روی هرچی سادگیمه چشامو میبندم دوباره باز از نو خط زدی دنیا رو دیگه اصراری نیست هر کجا خواستی برو میگی قسمت این بود دیر میای میریزو بی تو عارف بردی بازی خوبی بود سرت سلامت گل من گوشه ای از دل من از وفاداری دنیا این شده حاصل من بهانه هات خیلی کمه تو هم یکی مثل همه این گذشتن از وجودم یادگار عشقمه همه این گذشتن از وجودم یادگار عشقمه.